أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما کې ذکر شو عيسى عليه السلام خپل معجزې احکار کړلې. اداي بیان یې وکړ چې ان يخلق لكم من الطين كهيئة الطير جستاسو پارا جوړوم د خټینا پشان د شکل د مارغوان دی. دا مختلف معجزات دای ته دعوت ورکړي د الله د دین طرف ته چې تاسو تزه الله را لېږلې ما دا معجزات راکړي دي. کاردار چې تاسو بندګي وکړي د الله. ان الله ربي وربكم فاعبدوه يقينا الله تعالى يعد رب السماء ورب استاسو ربي ما معبود ما معبود دي استاسون دي فاعبدوه بس بندگی خاص کے اعلی رب هذا صراط مستقيم لا لازم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. عيسى عليه السلام آيت دعوت ورکوت الله طرفتا الله دبن لغي طرف دعوت ورکو بائي اخفل سرکشي كيو آب دنه كي آي اختو. عيسى عليه السلام دعوت معلومة شجي دي دو كفر دناوڑي ميلاني وكمن أنصاري إلى الله. بس هر کله چې معلوم کو عيسى عليه السلام دا یو کفر ویل مل انصاری سوګې ولدار دوا ویل الله چې تل کې الله طرف تا الا الله معنا یا لله سوګې ولدار زما چې مدد وکړي زما سره د الله پارا یا الا الله المراد لمکه چې آی نزاه والمقدس مل انصاری إلى الله ما صاحب إلى الله جدتم كه الله طرف تا. قال الحواريون نحن أنصار الله وإلى خالص ومهدر من يوم الدار دين الله. الحواريون من المخلصون آمنا بالله من ایمان روڑے دے پلا بھائیو گواہو صحیح للمئیو سلمانان کلا مسلمون. پارا من چرا مدد دین دلہ کون دے ہوئے چھ من ایمان روڑے دے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاہدین. اے رب زمونږ ایمان وروړل مو پای باندې چې تا نازل کړی دي تابع دای کوم د پیغمبر نو له کوم له راځه شهادت کوم ګزرا دای شهادت کې په هغه ځای د الله او صلافت رسول الله نه ای شهادت کې ان نکاح خلک چې آزاد شان شهادت وکړي ای چا نه ریږي نه بیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ آر آلہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اعلام نو کچھ جزے پیغمبر ایم دا حضر عالم کی گیر جا کے رکھ ورش رزے بزے خلق براتو. ابو ذر رضی اللہ عنہ امام پل حرور راو لے دے پاس معلوماتو کی معلومات کریو خوزوی پای مطمئن لوم پخپل بان لیا را آلے ازو بیت اللہ کے ناسم چاہے تپوسم لشکو دے علی رضی اللہ عنہ دو رضی مل مستور لکھے اتنی مورز مان لے پرشان لپوس کے اتناچا سرکار دے اور تو ازو یو کسفر اور عالم چارت تاعود رسالت کے وخلق دو ازل اللہ رسولی علی رضی اللہ عنہ اور تو ایک کارسو ملشید نریال تا ازو تا پٹ پٹ گوزوان دوستان مکر والی محب سے شاعت و رول رازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواد ورسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت را خبریات ترے ہوگی آئی ایمان راوڑ نبی علیہ السلام ورطاور ملدہ کلمہ شاعتت وارے شرشد اللہ علیہ اللہ و اشد اللہ محمد العبد و رسول وزق پر قبیلی تلار شاہ دې دې دې لاونه کې دا الله دښمنانو ته تکلیف درکې اې د الله رسول کریم چې ما دا کلمه ویلو په حق باندې ورو له اسره الله بیا په زړه عليم نو مخاله خوا پېښ کول کار کوم دا کلمه په منځای کې دایمن څو دا کلمه بیت الله ترای کافر وي الیا مشمن استا اے دیلی خلق رسول اللہ علیہ تاستو و تاستو ایج قولو اشہدو ان اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد اللہ عبد و رسولو اے خلق تاستول شہادت ورکی دیلی چی اللہ یو دے اثر سوک شہید نشکی محمد رسول اللہ اللہ پی عمبر و بندے شکان داواری طلب بیوز الاملہ وقلا اب ذر رضی اللہ تعالیٰ نوی اوے ویوار کی اٹکاو اب اور تکتن داوے اید اللہ دشمنہ و ذکری من شہادت و ایداکم رسول چی دعوت ترکی میں کلمی دعوت ترکی کہ عباس رضی اللہ عنہ تچاوے نبی علیہ السلام ترو بیدین چی دعوت خیف سار وقت بھی کری آئی تیوی لے خلق و دعوت غفار قبلی دے اب ذر رضی اللہ عنہ غفاری و غفار قبلی سرا وی تاسو قدام مرد وستاسو اللہ عنہ مرشن وستاسو دو غلو بندو بس برکم لے لکی نو خیٹا ار و خیٹ دول پاسی دم فریو گوزم نو دا نیکان چی آئے حر وقت دا شہادت بیان کے دیم افقتو ناما شاہدین ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اسار اسلام چی دی طویل چی اللہ بندگی ہو گئی لال رب بندگی خاص گئی دې دشمنان د عیسی علیه السلام شو خدای چې قتل منصبې شروع کړې دا وجره اراده وکړه دا اراده د قتل دائره تعبیر کړې په مکر سره او مکرو دوی چلو تدبیر وکړو د وجره د عیسی علیه السلام مکرو مال قتل د قتل د عیسی علیه السلام لپاره ومکر اللہ تدبیر خفیہو کو اللہ تراد پارتو بچکولو دیسی علیہ السلام اللہ دے بیترین تدبیر کروں گے خیر الماکین مانا بیتی باری الغلب ہر سو چار سو مرمکرہ پر ایبنو کی وہ تدبیر اللہ تراد بائی بند غائب کی دائیتن دلیل دے پر اپی دیسی علیہ السلام ماندے چی عیسی علیہ السلام اللہ پر تکرے دے اجون دے دے لکه دې خلق او ذات قتل اراده کوي او ذات او اجر خلا هغه بچول اراده وکړه لا بچو الله تعالی بچول اراده څنګه وکړه اس قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليا کله چې ویل الله تعالی عيسى یکنو زو کور کور خپل تعالی اني متوفيك ورافعو کئلیا او پرتکون تالر اقبل سانتا او پاکون تالر دائی کسان لاجائی کفر کرے انیم توفیق توفیق لیکی اخذ الشیح وافیان تام من اخستل دیوشی پورا پورا او تام پورا پورا اخستل عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ علیہ السلام پورا پورا اقلن تارا وان سرد جسے و سرد روح نجرا پرتو کن زالتا تکا ورا فیو کئلی ادا تفسیر تم توفی کرے لکان امام راضی رحمت اللہ علیہ دانے لکے اخذو شیع وافی انتام من آستر دیوشی پورا پورا جیسے توفی رکی دا دریم جلد شپږ سوه یو کم لس اتیا و رولمانی دریم جلد کې امام نجری د توری آیت باندې لیکي قابلك من الارض تامل لتواتر الاقدار بنزوله زه پورا پورا قبض کوم تا د ځمکې وځکا احادیث متواتره راغلي دي په نزول د عیسی علیه السلام باندې لتواتر الاقدار بنزوله اقدار متواتره راغلي حاضر کلی کې روپیا به تمامه هي بروحی و بجسده الى السماء ورتکلشوه ده عیسیٰ علیہ السلام صرد روح و سر جسدنا اسمان تا لاسمان تا بردکره حسن بس رحمت اللہ نقل کر امام قرطبی ویرباه اللہ بلا نوم ولاو باطل الى السماء ورتکل اللہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام بغیر دخوب نو بغیر دمارنا اسمان تا جند اللہ بردکره دیمان یو سوال لازی چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر کے عبداللہ ابن عباس انہوں نے مانا تو متوفیق نقل کرے رہا انی متوفیق مانا انی ممیتو کا وجنم تالا دیمان یو جو آتا ہے چی توفیق دا پا مانا دا مرک سرم راضی کرب مانا خود سرم راضی لکه سوره انعام شپیتم آیات کې توفی په معنا د مرګ سره راغلی ده، په معنا د خوب سره راغلی ده. 60 نمبر آیات د سوره انعام هو الذی یتوفاکم من لیل خاص اللہ تعالی دې چود کوي تاسو د شپې یتوفاکم من لیل معنا د شپې مو ده کوي ظاهر دې ته وفي دا موت سره شین بیا ما ځای چې آزاد چې مړکه دا د شپې دا ما چانه ده کړې دل دا چې مومیت کا شغل اسم فاعل ده او شغل اسم فاعل چې دا کله راضي په ما د حال باندې او کله په ما استقبال باندې ممیدو کا دا پمارد استقبال بلنے مار وجنم بتالرا انی متوفیقا ما انی ممیدو کا زو وجنم تالرا او زدی منگم قائلیو چه اللہ و عیسیٰ علیہ السلام مار مرگ راولیو زد اکل آسمان لرا کچھ شیخ پلنیتا پورا کی آئین رسو با خان خان مرگ را جی دن دا ایتا روایت چه دا بسند دا علیم نیم کتر حاصر را رے آمد اکلون بھی راوی دے قال الكلام ده علي بن ابي طلحه دریم دا چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه په نزول د عيسى عليه السلام کې احاديث صحیحه نقل لري ډېر احاديث دا نقل دي چې دلالت کوي په دې باندې چې عيسى عليه السلام چې آج ژوند لري او د اسمان لور راغلي قرب قیامت ته نږدې نو کله چې ویل الله تعالی ہے عیسایت نن زو پورا پورا خپل تعالی را کتاب عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن کثیر کی روایت نقل کرے اول جلد کے سرور سوا 93 تو روپیا عیسی من روز دن فی البیت للسوا عیسی علیہ السلام سے اپر تک نہ شوه دے دا دوکانی بزری سرا چې کوم پاکور کوټه کې آسمان تا روپای سامن روز د دل فل بیت اله سما دا غي نور مو پسې ویل کې پر پاهو جبريل من القوت قوت اله سما تفسیر رولمانی کې وای اشاره اسلام چې الله تعالی پر تکله د آسمان تا رولمانی اول جل 550 صفه تفسیر سراج المنیر کی لکھے وی فشتمات الیہود علا قتلے فاقبرہ اللہ تعالی بی اللہ یرفعہ الی السماعی وی توحیرہ من الیہود یہود راجم شد پار دا قتل دو جرد عیسیٰ علیہ السلام اللہ خبر ورکوی عیسیٰ علیہ السلام تبی اللہ یرفعہ الی السماعی اللہ وہ پرتکی دلر آسمان تو پاکی بچکی بطنر دیونا ورافعہ کئی لیہ دانگ اتنا لوا دوسرا النساء آیت دیوصل یوکرش پیتم آیت اینم معلومی چی سار اسلام چی اللہ تعالی پورتا کرے رہے جوندے او قیامت تنیز دیو چی آدھ را کجی گی یوصل یوکرش پیتم حلت سراتم راضی چی قتل سوئے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم نئے وجرے دی آئی عیسیٰ علیہ السلام لرہ نئے قسلی کریا لرہ لیکن یو شانک میں شوئے دے دیتا یا اصل یکنش بیتن کیوئی بر رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ پرتکرے دے اللہ تعالی رحب الزام تو دے اللہ تعالی ضرور و حکمت والا جو ام من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته نشر اهل الكتاب نام تاج ایمان بر اوری پا مکی د مدانا قبل موته ما قبل موته عيسى حسن بصری رحمت الله نقل لي وي والله انه لحي عند الله الان ماریو پلہ با قسمی آ اسم جندے دے پنیز دلہ آبانی انہو لحیون عند اللہ الان امام قرطبی تی نقل کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرے دے جے آ نبی علیہ السلام نے نقلو گو جو والذی نفس محمد بیدی لیوشکل این زرفیکم ابن مریم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنجر ويذو الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله واحد تعديس نقل كو ما ليو فاسات من قسمي جساد محمد رسول الله ذات قبض كلا قريبا جرا خشي بتاسك عيسى ابن مريم حاكم بي عادل بي صليب بماتي خنجر بختم كي قتل بيكي بيورتا جاو فرمائی ہوئی حتی تکون سجدت الواحد تو خیر من الدنیا و ما بیا تائی وقت ویو سجد اللہ تراز دار دنیا و دو دنیا و دیار سنبیر ترہی جاو ریر رضی اللہ عنہ دعات انستو وقرو انشیتو و ام من اہل الكتاب اللہ لیوم من النبی قبل موتی و یوم القیامتی اکونو علیہم شہیدان ادا متفق روایت دی اب ریر رضی اللہ عنہ یکر روح صلاة سنتریز ریلار آیت سرولستو عیسیٰ علیہ السلام چھے دعوت قیامت نمک کی جرے دعورہ گزی گی اور تقریباً دا حادث جو سمر کتابون دی نو آیتون روایتون نقل کری دی چھے نبی صلی اللہ علیہ السلام چھے آتا فرمائی دی چھے عیسیٰ علیہ السلام جوندے دی دی آیت بند کو مختلف مصرین کری دی عبدالی منصور کی امام سویت رحمت اللہ علیہ قبل موت عیسیٰ وَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَ إِلَيْهِ عِيسَىٰ وَوْبَعِسُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ دوری منصور دویم جل وصف بینجل رشم صفا بیائی دو سوا دویم جل کے وصف سلور دیر شما صفا باندر محمد بن حنفیان ناقل کرے دادا علی رضی اللہ عنہ جوید ہے اَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَعَلَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ نَازِلٌ قَبْلَ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ عیسیٰ علیہ السلام سے لم یمت آمن لگے وعلہ رفعہ الی السمائی آفر تک لشید اسمان دو ناظر قبل ان تقوم السا اب را کجی کی مکر رات لرز قیامتنا داشر ابن جریر شپکم جل سو اللہ سما سببان دے حضر منصور بین جل وسو سلور دے شما سببان دے غزوان ابو مالکی جبارین نے نقل کرے دے کہ قبل موت اے عند رزول عیسیٰ ابن مریم لا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به دا وکړه ذکر عیسی علیہ السلام را کوشي عیسی علیہ السلام را کوزیږي باشر بل آیات چې آد سورې زخرف آد و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها دا یو شپه تم آیات و انه یکل الدارات عیسی علیہ السلام دا علامت د پاره د قیامت نو پر شک مګوي پای کې دا آیت من امام نے کثیر لکھی وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اقرب بنزول عيسى قبل يوم القيامه اماما عادلا. قد تواترت الاحاديث عن رسول الله حد تواتر رسیدلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث په دې باندې چې خبر ورکړی عیسا علیه السلام ما قیامت نو مخکې راغلی. دارنګه تفسیر ابن جریر یو رسم جلد 250 کما د دې حاضران دی لیکي والله عیسا ظهور عالم یودم به مجیوسا. دارنګه عبد الله بن عباس نقل کړی نزور عیسا ابن مریم. دانگی تفسیر ابو سعود کی ہوئی وانا عیسیٰ لعالم اللہ ساتھ ای نزولو شرطم من اشراتیا شرطم جل کے. دانگی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پندل لسم جلیو نبی سبوان نے سورہ زخرف جلی کے. دانگی امام عدو سی رحمت اللہ علیہ دا آیت ماننے لکے چاہلہ نزولو شرطم من اشراتیا. ابن کثیر لیکي خروج عیسی ابن مریم قبل یوم القیامه راتل دی عیسی علیہ السلام مکه د ورځ د قیامت نا دا علم اللسا. ایو آیت مکه تیر شو یکلم الناس بالماضی وکاله من الصالحین. هم دلیل په دې باندې چې عیسی علیہ السلام دا ژوند لري. دارنګه دین او ډیر احادیث دي بخاری مسلم صحیح سته جسم دي. اگر بخاری کی روایت راضی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا ای لینزلن ابن مریم حکما وعدلا فیکسر الصلیب ولا یقتلن الخنزیر. عیسیٰ علیہ السلام چه اب خام خار ابوزی لینزلن ابن مریم لام تاکیدی دی رسل بسنن سقیلہ لگو لے لینزلن اٹول تاکیدی الفاظ دی. دا بخاری ذکر کړی باب نزول عیسی ابن مریم کیا باب یې کړی باب نزول عیسی. بیا فرمایي ابو هريره رضی الله عنه کیف هو کیف انتم اذا نزل ابن مریم فيكم وامامكم منكم كيف اذا نزل ابن مریم فيكم. بخاری اول جلد 399 صفحان دی. مسلم کی روایت راضی دو زفر رضی اللہ عنہ اپنا قلب باندھے ای اوزل مقبل میں ان کی خبریں کولے وانا نبی علیہ السلام راہ کارا شو اترا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتزا کر فقال ما تذکرون قلنا نذکر سعاد اللہ رسول من قیامت تذکرہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا لن تقوم حتی ترون قولا عشر آیات قیامت تر آبور نشیات دے ترسوب و اتازائن مکلہ سرقت علامین ایدلی. او بیا یې پای کې ذکر کړو نزول عیسی ابن مریم چې عیسی علیه السلام په قیامت نو مخکې راغلی. مسلم دویم جلد 393 صفحه ده. دارنګه ترمذی کې روایت راځي د ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والذی نفسی بیده لیشکل ان ینزل فیکم ابن مریم. زما دے پاس ذات باندې قسم می چې چا په قبضه کې زما ساج را کوزي دی په تاسو کې ولې مریم. تر می زید بن جل وصل وي تاسو په باندې ابو داود هم دا روایت نقل کړي وی لیس بینی و بینه یعنی عیسی نبی اسماء او عیسی علیہ السلام په مېس کې بل نبی نشته. والله ناظر الفیضا رایتم فارب رجل مربوع الحمر والبیاض. نبی علیہ السلام عالمم کے چارا کزیدن گئے کلچ تاسو کوئی نہیں آل را تاہو کی جائیں تاسی او سڑے رے چاس پینوالے او سروالے تمائے لدے خدم رنگے سڑے رے کال نراسو یقترو کوئی اکیداد سر ند ابو ساز کی گئے ابو داود دویم جل 215 سلو اکتما صفا. ابن ماجی کے نواس ابن سمعان نا رواد نقل کرے رے وعیس باس اللہ وعیس ابن مریم فینزلو عند منارت البیضا. عیسیٰ علیہ السلام برا گزیگی دو سوا اوو نوی صفحہ ابن ماجی کے مسند احمد کی روایت نقل کرے تو مجمع امن جاریانا آئی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتر ابن مریم الدجال بباب اللد. عیسیٰ علیہ السلام چھے آب وزنی دجال لد باب اللد سرا یو رسم جل دے سوا حتان میں صفحہ دا دارنگی موجب اوسط تبرانی عام حدیث راوڑے دے چه عیسیٰ علیہ السلام برا کجی آئے کہ حدیث نمبر 1364 نمبر حدیث تھے. دارنگی و مسلط دیبن بی شیبہ کے بائی کی روایت راضی لا تکنو ساتو حتی ایلز رئیس ابن مریم فلا ہو دے ترا پوری قیامت کی شرات دے تو صبح جی ساز بن مریم نے آرے دائی شپکم جل دے پینزس شپک سو دری پندرستان سفر و مسلم احمد کی دویم جل دے پینزس و یو سل وقتما سفر نبیل اسلام ایتاسو دیر چاہتا اللہ تراج جنور کو یو شک من عاش من کو ایلقا عیس ابن مریم امام مہدی و حق من عدلا تاز کی چاہتا جن ملاو شو نا ملاوی کنی ساز بن مریم سا دبانی چی راکوز شکر دیبا نیو سوال لاری چی عیسیٰ علیہ السلام راکوزی خیچاو اللہ تعالیٰ صلی اللہ راکی دی راکوزی والے مل حکمتو فی نزول عیسیٰ دائی امام نووی رحمت اللہ علی او امام ابن حجر آج جوابونا کئی بھائی کیو قول لائے چی اردو آد الیہود فی زامہم اللہ قتلو یہود دا عقیدہ و نظریہ چاہی عیسیٰ علیہ السلام وجلے قتل کرے دی اللہ بدا عیسیٰ علیہ السلام راکس کی دپار دا تردید دا نظریہ دائے دا تقذیب دائے چاہی عیسیٰ علیہ السلام نرے وجلے دائے دا دروخشن قول دا پار بے اللہ راکسی بین دائے چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذکرہ گزائیں چار سڑی دپار مر دینو اپزمکوان لے و بخبر نیتا وچے مر کی نزولو لدنو وی آجنی لیت پر اپیل آرو دے دین دار مستقر دے انسان چلے رازمک را تش قبر ملاوی گنو رازمک را عیسیٰ علیہ السلام اللہ را پس کے دیر پار چاہاں نیتا آپ پورا شیو آپ ازمک کی خاک کرشی اس اللہ تعالیٰ خیجا ہو لے نو کوئی ہر کرے چاہی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آدھو مکو آورے دو اللہ لما رآ صفت محمد و امتہ دا اللہ ایجارہ منہم کہ ہر کل اللہ اولی دعا صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آدھو امت من اللہ نے سوال و کچھ یا اللہ ماتی و نو گر دے دیر پار پلس طریقہ نو مگر دا چلائے پورتا کی جون دے اللہ دعا قبول اکلا بیا با آرا گزی حتی انزل بی آخر الزمان مجدد اللہ امر الاسلام تجدید دا امر دا اسلام مکہ اسلام بخلق و ختم کرے جائے تجدید دو کی امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح المسلم بیم جلی اوصل نوی صفحہ بالنے فتح البارش بگن جل پینزد اوش بیتما صفحہ او موسوعة اشرات الساعة نیو کتاب دے دو اسنر احمد نے خست دے ریو جل کے دائی پینز سوا پینز نوی پانچ سو پیچان میں سفر بیا عقیدہ دا نزول دا عیسیٰ علیہ السلام دا سے عقیدہ دا دا تواتر سر نقل دا تواتر دا میں رچی دی کہ آیات کسیر و سرسر احادیث دوم ردی چا حد دا تواتر دا رسید ری دی اور زن علماء و کتابوں کی نقل کرے تقریبا یو کم سل احادیث آئے کی راغلی دی نورم دیر دی دا موضوع کے لئے کہ اما تواتر نزول عیسیٰ ابن مریم فہو اجماع اجماعت علیہ الامت اللتی لا تجتمع و رسول آلا وی ہر چیز راتل دا نزول دا عیسیٰ علیہ السلام نے رتا تواتر سر ثابت دیو اجماع دا امت دا او اجماع دا او امت پہ لجلا تجتمع و رسول آلا چی اپو گمراہی بندر جمع کی او سوا پیند سو یو نوی تفسیر محرر الوجیز کی ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ وی اجمعت الامت وعلا ما تزمنه الحدیث المتواتر من ان عیسیٰ فی السماء حی وعلا ینزل فی آخر الزمان فیقتل الخنزیر ای اجمعت الامت وعلا ما تزمنه الحدیث المتواتر اجماع او امت اجماع دو امت پدیبان نیچے عیسیٰ علیہ السلام مرا کجی محرر الوجیز دریم جل یوصل جسل ویدما صفبان نیچے تفسیر بحر المحیط کے اجماع نقل کرے پر نزول دے عیسیٰ علیہ السلام مانے اے اجمعت الامت علی ان عیسیٰ حی فی السماء و سینزل الی الارض اجمعت الامت اتم جلد سلور سری رشتہ مصببان دے داشال ابن کثیر دسورہ زخرف آیت دلان لکر گئی وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اقبر بنزول عیسیٰ قبل یوم القیامہ احادیث تواتر سر را علی دیشی عیسیٰ علیہ السلام در جندے دورا کجی بس سنورم جلد دو سوا یو صفه. امام ابن حجر رحمت الله علیه آفت الباری کې لګشبګم جل 501 کم اوی آیما کې تواترت الاحادیث تواترت الاحادیث بان المهدی من حاج الامه وان عیسی یصلی خلفه ای حدیث تواتر سر راوی دی دا چې مهدی بر دی امت نه عیسی علی السلام بر نزول لفظ دا پس شاته موږ کوي دا عبد الباری کوي. نو ډیر علماء دا چې وی چې عقیدات نزول د عیسی علی السلام دا حد تواتر ته رسیدل دا او څوک چې تواتر نه انکار کوي دا هغه مثال نه چې تواتر سر ثابت وي هغه کافر وي. نزول عیسی علیہ السلام عقیده چې څوک نه لري نو مسلمان نشي کېدلی. اسمال الله یا عیسی انی متوفیکا کله چې ویل الله تعالی عیسی یقینا زه پورا پورا اخلم تعالی را ورافو کله یو پرتکم تعالی را رب جدا دای ذکر قرآن کریم کې یو کم دیش کرتا آلے دی دلتا آئی محرفین آمن کرین نزول عیسیٰ آئی مانا کئی رافعو کئی لئی آمان پرتکون درجوز تالرا ستاد رجی پرتکون و رفع چدا دا قرآن کریم کې یو کم دیش کرتا آلے دی یو دایل پار مانای حقیقی دا یو مجازی دا مانای حقیقی مانا دا چه پرتکول دیوشی پی نفسی پخبر آشے پرتکی دا معنی مجازی لکه رفع الدرجات. بیا دی یو کم دیش کراتا که اول لسه قرآن کی دا معنی حقیقی سر استعمال شوه دی معنی حقیقی بانده او تقریبا دول زهرو که دا معنی مجازی سره لکه یرفع الله الذین آمن منکم والذین اوتو العلم درجات دلتا معنی مجازی مراد دا معنی حقیقی لکه دلتا رافعو که الیه وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ او پاکون تعالی له دای کسان نه چې کفر کړې دی او ګرځوا آی کسان له تابعداري کې لستا جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا د پاره کسان نه چې کفر کړې تر د قیامت پورې ستا تابعدار لبا توقیت ورکوما دا په قیامت په بچا باندې ساروي ساسو کتاب کې دا ویلي چې وجائل الذين تبوا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ومن قال لا تراست تاسو په قیامت راکړي جوابدار آیت کې ویلي چې وجائل الذين تبوا کا درزم اچال چې تاسو به داریو کې عیسی تاسو تابعدار دي سره درام نه وي انسان تابعداري خو نه پیژن برای نام تابعدار دي دین دای چې دای ویلی چې فوق الذين كفروا د پاسره کافرانو من کافر نه مسلمانانو کافرانو د پاسه فوقیت دې موږ د پاسه نشته ثم الیه مرجوکم بقاس ما تر اجر دې دل نه استاو بس په طلب کوم مې استاو کې پاس کی جتا سو پای کې اختلاف کاو وام الذين كفروا فواقبوا عذابا شديدا في الدنيا والاخره اچا کسان دې چای کفر وکړو کفر کړي عذاب ورکوي تا عذاب سخت دنیا او آخرت کې نو بیا ایل را سو ګیندا دي او هر چا کسان دې چای ایمان وروړ دې او عمل کړي دې په یو په اجر او پس پر پر ورکي آی تا اجر نه دی او الله مين کې ظالمانو سره ذالک نتو علیک الله او ذکر الحکیم دا چلولو مو پتاوانے تاریاتن اللہ و ذکر الحکیمہ آپندو نسیت چڑک دے دا حکمتنا اِلَّا مَثَلَ عِيسَىٰ اِنَّ اللَّهِ كَمَثِلِ آدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ دیکھ جواب دے دا شبیر النصارو ایوی عیسیٰ علیہ السلام چه دا متصرف الامور دے تصرف کون گیرے پا کارون کی عزت کا پیدایش دا شوئے دے نو بلا اب شوئے پلا رہے نو پیدا شوئے دے معلومی دا جدد اللہ تعالیٰ تخاص تصرفات ورکلی دیزکے دا پیدایش بغیر دا اب پلا رہنا کرے دے دای جواب کې چې آدم علی السلام عام تصرف په امور کې نو تاسو نه ونی او حال دای چې دا پیدائش به مور او به پلار شې نه مور او نه پلار تاسو مت تصرف نه ونی د چې چا پلار نه نو هغه مت تصرف نه په امور کې الا مسرا ایزا عند الله یقین حالت دی عیسی علی السلام فنز الله باندې کما صلی آدم پشاند پیدایش دو آدم علیہ السلام علیہ پیدایش مثال دو عیسیٰ علیہ السلام پنیز اللہ بن دے تا پشاند پیدایش دو آدم علیہ السلام دے فدی کتی تا تشبیح الغریب بالاغرب ہوئے کتابوں کے تلخیص آخر کی پن راضی بدیع بائی کیوئے لیکی تی تا تشبیح الغریب بالاغرب ہوئے لیکی ځکه پیدائش ته عیسی علیه السلام جوړ دا ناشنا او غریب وو ځکه مور خو پلار یې نو پیدائش ته آدم علیه السلام دا علم ډیر زیات ناشنا او ځکه دا نو مور وو نه پلار وو یو غریب ناشنا دی یو اغرب د جرای په نسبت سره ډیر زیات ناشنا دی بیا قانون د الله تعالی چې آدا سره چې کله الله تعالی پیدائش وکي بغیر د اسباب بغیر دکتر دینا و بغیر در سرینا که پیدایش در آدم علیہ السلام اکره نکدو اندر سڑے واللہ پیدا کرو کرا کرا تاسی چی پیدایش کو کی سڑے ویو کزنے و پیدایش اللہ ہو کی لکا بنا قیو قول باندے پیدایش در بی بی آوا اکره چی گفتی در آدم علیہ السلام لا آدم علیہ السلام سڑے و خدا اندر رکنا او خدا اندر اللہ ترا پیدایش در انسانو کو بی بی آوا پیدا کرو کای کی اقوال دی خو قول لا چې هغه څه گفتې نه پیدا شوی دا کرا کلا دا چې ذکر زہی او سړی نه خلاد اولاد پیدا کی لکه بی بی مریم دا سړی نشته الله اولاد ورکړی عیسی علیہ السلام او کرا کلا دا چې خدام یو سړی می اولاد ول الله ورنکی غډیر پیغمبران دي دا کې عام انسانانو کې خدام یو سړی می په اولاد نه خلقه من تراب پیدای کال د خټینا جوړ کال خټینا خاورینا خاورینا جوړ شو ثم قال له کن فیکون به ولات شان پشو الحق من ربک فلا تکن من الممترین حق عبد د طرفا درستا پس مگه ته ز شکل لا پرات عیسی علیہ السلام کې او تعدیت عیسی علیہ السلام کې شکونه کې دي استاد حجتنا قائم شو درایل پیش په عبدیت عیسی علیہ السلام باندې شبه دای ختم شي دای سوال نه ختم شي دای جواب نه وشو یو سره د اوسې منه باندې دای څه بس کې آیت هم مباهله ور سره کې ومل حاج کبیه من بعد ما جاءك من العلم وسو چې جګړه کې ساتره پدې کې پر دای نه چرالتا ته پوینا علم در ترال اتنال اللہ در کیو دائن اسم چک جگڑا کئی تو فقل تعالو ندو امنانا و امناکم و نسانا و نساکم تو تور تو ایراشی راو بولم زامن قل و راو بلیتاسو زامن قل من بقل زامن راو لتاسو قل راو لی و نسانا و راو بولم کل قل راو لیتاسو کل قل وال پهنا او را بهمونږ په خپله بانند دی او را شي تاسو په خپله وه تاسو ټول لا شي یا دڅوک دوس منفته بیا بهو کلله ته په نهچال لا نهتلله حالل کاذبیل بس په به ګرزو لا نهتلله تهه په درروجو بانې خیرې به وکو د آیت کې ذکر د موبانې د خدای دپاره شرتونونه دي پنځه شرایط پسې ذکر کوي تفسیر مواهب الرحمن کې اول دای چې په کوم مسله کې مبالغه او اثبات دای په حجج سره شوی درایل سره ثابت شوی دین دای چې پای کې ټول شبهات خصم یا ختم شوی رب الشبهات دین دای چې چا تر مبارک ولې شی او لا تر سیات وکړې شی چې خرابېږي خرابېږي الله تعالی عذاب دربان راځي او عالم کوا النصیحه سلورم دای چې مبارک ولې شي نو دا د دنیاوي کارونو کې نه لګه پټي باندې جنگ دی دا راځو مبارک نه دا په امر شرعي کې المبارکه په امر شرعي پنځم دا چې دا مبالغ په یو امر متيقن کې تاسې متيقن لا شبه ذبی چې باید شبه نه مبالغ کې بدی آیات نا روابط آیات دلیل نشی وی دی مبارو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنش تلپاک دائرہ گوشتی پینزہ کسان یو پائی کی حسن و حسین و دریم پات امو صلی اللہ علیہ و پینزم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکل والنیو وی ابنا نا مراد چین دینا حسن و حسین دی نسا نا مراد چین صرف پات امو جلالا او دا الف و سنان مراد چه آلی رضی اللہ عنہ نے صلور دا شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بختر باندنے میں پینز شو دا ابنانا کی مراد خوزا حسن و حسین شو و نسانا دا جمع راوڑا و پاتیمہ دا جمع و کئی ہوگا پاتیمہ رضی اللہ عنہ ویوک دا جمع و نوکا معلومی دا چلی کی پاتیمہ مبا آزواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمور سوئے بیبیان نبی علیہ السلام وعلى قصنا امجمع راوڑی زنو دا سریو علی رضی اللہ عنو انو بلزکا انو بستیان قصنی معلومی دا نور مومنان امو سریو بھائی ندی مراد جا چکر دا تول راشیر بیا انگ اللہ دا عجیو کو دم ملاب تیل بیا باجیزیو کو فنا جا اللہ نت اللہ لکاظبیل پس تو بگرزو اللہ نت اللہ تراب دروچنو بلنے ان هذا هو القصص الحق يقلن دا بيان چې خامخا بيان دې رښتیا القصص ما نه بيان الحق ما نه رښتیا صدق دې دا بيان دې رښتیا او د صدق بيان نه القصص دا ما بيان سره دې سوره قصص باندې اجتماعات کې وما من اله الا الله انشر بالحق دار دلن لګي سوا الله وان الله او یقین اللہ تعالی جے لہو العزیز الحکیم آئیزر و رو حکمت و آلائے و انتو اللہ بس کدی مقوارے انتا خفا کی گم زکدی مقصدان لی مقوارے انتا پارے خفا نشید کدی مقصد گرن کی